butterfly. That sums up her, Yachty. That sums up everybody coming from the bottom, trying to get up to the top. Czego mamy się bać? Czego mamy się bać? Czego mamy się bać? Czego mamy się bać? Tylko że droga do perfekcji bywa długa i czeka nas pewnie nie jeden błąd. Czego mam się bać? Tego, że wszystko to siejemy rośnie w oczach, a każdy w nagrodę to zwierzę plon. Czego mam się bać? Tylko że znowu spakujemy walizki, scena i hotel będą jak drugi dom. Czego mam się bać? Tylko że nie każdy pokocha tę wersję, bo takiej płyty żaden nie rzuci w kąt. Tylko że znów będziemy za trudni dla rynku, co lubi postawić na łatwy zbyt. Czego mam się bać? Tylko że za kulisami tej branży każdy marzy, by tylko dostać do łapy kwit. Czego mam się bać? Tylko że ciągle ktoś powtarza, że lecą lata i nie powraca stracony czas. Czego mam się bać? Nic tak nie podcina skrzydeł jak pieprzony strach. Czego mamy się bać? Czego mamy się bać? Czego mamy się bać? Czego mamy się bać? Tego, że stanę na scenie, podniosę dłonie i poczuję się wtedy wolny jak ptak. Czego mam się bać? Tylko, że zbyt wielu bez marzeń i celu z umysłem w PRL-u będziesz się śmiać. Czego mam się bać? Tego, co mówią sąsiedzi, co nie chcą odpowiedzi, a ich tryb życia nie szuka zmian. Czego mam się bać? Że znów policzą wersję, wystawią oceny, zechcą dosypać nam soli do ran. Tego, że pewnego dnia mogę zapomnieć o prawdzie, biegnąc za hajsem, dotrzeć do pustych nut. Tego mam się bać. Tego, że ktoś zabierze wszystko, co mamy, podzieli nas, a w zamian da pusty brzuch. Tego mam się bać. Tego, że usiądziemy w ostatnim rzędzie, skazani na brawa dla cudzych snów. Tego mam się bać. Że wystraszeni zaczniemy marzyć na ratę. Poza tym... Czego mamy się bać?